49. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, środa, 15 marca, jest 10. Serwis informacyjny Trójki, Krzysztof Zyblewski. Polska będzie naciskać, żeby unijne sankcje mocno uderzyły w Białoruś, mówi w Trójce minister Szymon Szynkowski-Welsenk. O współpracy energetycznej Polski i Ukrainy na Stadionie Narodowym rozpoczyna się międzyrządowa konferencja. Jeszcze do przyszłego piątku uczniowie i studenci mogą zgłaszać pracę w konkursie Polskie Serce Pękło Katyń 1940. Polska będzie twardo stawiała sprawę sankcji wobec Białorusi, zapowiada w Trójce minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk. Ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś ma dziś przedstawić ten wątek na spotkaniu z przedstawicielami krajów członkowskich w Brukseli. Minister Szynkowski-Welsenk mówił w programie trzecim Polskiego Radia, że Polska będzie chciała, by sankcje uderzyły nie tylko w Rosję. Ten koszyk 10 sankcyjny jest ambitny, ale przy tej okazji uzyskaliśmy deklarację, że pakiet sankcji dotyczący Białorusi zostanie szybko dostosowany do tych sankcji rosyjskich. Ta deklaracja nie jest realizowana. Pytamy o to nieustannie zarówno szwedzką prezydencję, jak i tych, którzy po drodze ten proces hamują. To sprawia, że czasami te dyskusje są trudne, ale efekty tych dyskusji najczęściej są satysfakcjonujące. W związku z tym ja jestem w tej sprawie umiarkowanym optymistą. Dzisiaj będzie ambasador spotykał się w ramach spotkania tzw. koreperu ze swoimi odpowiednikami. Będzie twardo te sprawy stawiał. Polska chce między innymi, by nie można było na Białoruś eksportować samochodów i części oraz importować mebli z tego kraju. Przedstawiciele rządów Polski i Ukrainy będą dziś dyskutować o współpracy energetycznej obu państw. Na Stadionie Narodowym rozpoczyna się właśnie konferencja z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, ministrów oraz przedstawicieli sektora energetycznego obu państw. Na miejscu jest Karol Darmoros. Powiedz Karolu, jakie tematy mają zostać poruszone? To ma być rozmowa o Ukrainie z Ukrainą, zapowiada minister Mateusz Berger, odpowiadający w rządzie za infrastrukturę energetyczną. Chodzi przede wszystkim o polskie wsparcie dla ukraińskiego sektora energetycznego. Chcemy podejmować działania pomocowe, ale też chcemy wysłuchać tych potrzeb i być może poprzez nasze przygotowanie właściwe inwestycyjne brać czynny udział w odbudowie Ukrainy. Ponadto Polska i Ukraina już niedługo będą wzajemnie wspierać się w przesyle prądu. To jest tak zwana linia Chmielnicki, więc to już teraz ta odbudowa następuje i to wsparcie następuje. To może być zarówno eksport, jak i import energii, jeżeli chodzi o samą infrastrukturę elektroenergetyczną. W ramach konferencji odbędą się również zamknięte polsko-ukraińskie warsztaty dla przedstawicieli spółek energetycznych. Karol Darmoros, dziękujemy. Suwerenna decyzja. Tak szef brytyjskiej dyplomacji mówi o deklaracji polskiego rządu o przekazaniu Ukrainie MiG-29. Z Jamesem Cleverlym rozmawiał nasz korespondent Adam Dąbrowski. Chodzi o te słowa polskiego premiera dotyczące MIG-ów. To może nastąpić w ciągu najbliższych 4-6 tygodni. Reakcja szefa brytyjskiego MSZ? Rzecz jasna, decyzje dotyczące wysyłania uzbrojenia leżą w gestii poszczególnych suwerennych rządów. Tak powinno być. Będziemy nadal blisko współpracować z Polską, koordynujące wsparcie w obronie Ukrainy. James Cleverly dodaje, że jak dotąd ta współpraca przebiegała dobrze. Polska udowodniła, że jest bardzo, bardzo ważnym i cennym partnerem, zarówno jeżeli chodzi o samoobronę w ramach NATO, jak i obronę Ukrainy przed rosyjską inwazją. Mój rozmówca nie odpowiada jednak na pytanie, czy spodziewa się, że decyzja Warszawy pociągnie za sobą podobne deklaracje z innych stolic. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Poseł Kukiz 15 Jarosław Sachajko powiedział, że atak na biuro poselskie ministra Mariusza Błaszczaka pokazuje, iż możemy spodziewać się brutalnej kampanii przed wyborami parlamentarnymi. Wczoraj nieznani sprawcy obrzucili kamieniami biuro poselskie wicepremiera i szefa MON-u w Legionowie. Jarosław Sachajko mówił w Polskim Radiu, że nie rozumie, skąd biorą się takie ataki, ale jak podkreślił, część sceny politycznej przyzwala na agresywne zachowania. Jest przyzwolenie, może tak trzeba powiedzieć. Czyje przyzwolenie? No przyzwolenie polityków na to, bo proszę zauważyć. Wszystkich? No nie wszystkich, opozycji, no bo oni w tym kierunku idą. Jeżeli się dzieje tragedia, to mówią, że nie, no tej tragedii nie powinno być, tak się nie powinni się zachowywać, a później wracają do tej swojej retoryki hejtu, no i niestety część ludzi na to się łapie. W biurze poselskim wicepremiera Mariusza Błaszczaka zostały wybite szyby, policja prowadzi dochodzenie. Do przyszłego piątku uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci mogą zgłaszać pracę do czwartego konkursu Polskie Serce Pękło Katyń 1940. Jego celem jest zainteresowanie historią najnowszą i sowiecką zbrodnią, mówi prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki.

Przed południem, 19 minut już po godzinie 10. Porozmawiajmy na początek tej godziny, jak to zwykle mamy w zwyczaju, o muzyce, a konkretnie o czym są piosenki. No mamy od tego fachowców. Piotr Firan i Raf Uzar, czyli przed nami Bed and Breakfast w pigułce i kolejny przebój na przeglądzie. All things must pass. George Harrison. It's a lovely song. Sun, it's a song about hope. Nadzieja, jest nadzieja wszędzie. Sunrise doesn't last all morning. Wschód słońca nie trwa wiecznie. A cloudburst, a cloud, doesn't last all day. Oberwanie chmury także nie trwa długo. Seems my love is up, czyli skończyło się. Moja miłość, tak, jest już done. Już skończona, prawda? And it's left me and it's left you with no warning. Bez ostrzeżenia. Zginęła, wyparowała. Poszło. But it's not always going to be this grey. nie zawsze będzie tak szaro. Mm-hmm. All things must pass away. Wszystkie rzeczy przeminą prędzej czy później. And again, sunset doesn't last all evening. Zachód słońca nie trwa przez cały wieczór. And a mind can blow those clouds away. A umysł może rozwiać te chmury. Czyli nasze podejście jest najważniejsze, prawda? Attitude. Yeah, czy słońce, czy deszcz, od nas zależy. Bardzo fajna piosenka. Prawda? So, I must be on my way. Mam wrażenie, że jestem na dobrej drodze. And face another day. I zamierzam stawić czoła kolejnemu dniu. Yes. Now the darkness only stays at night time. Ciemno jest tylko w nocy. Tak. In the morning it will fade away. Czyli to jest metafora. Ciemność nie trwa wiecznie. Tak. Rano wstanie słońce. Nowy dzień, nowa energia. Najlepsze zdanie. Daylight is good at arriving at the right time. Kiedy nastąpi odpowiedni moment, ten świt nadejdzie. Nadejdzie, prawda? All things must pass. George Harrison. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pamiętam tamto miejsce, gdzie nie ma nic. A teraz całe to powietrze, jaki udany sen. Do widzenia, do jutra i kolejny dzień. Do widzenia na szczęście, jak dobrze, że jesteś. Do widzenia, do jutra i kolejny dzień. Do widzenia na szczęście, jak dobrze, że w neuronach nam warianty snu, a galaktyki się śmieją w milczeniu. Do widzenia, do jutra i kolejny dzień. Do widzenia na szczęście, jak dobrze, że w Trójce przed południem. Dziś, proszę Państwa, w naszym popularno-naukowym paśmie zajmujemy się szeroko pojętym recyklingiem. Ekolodzy namawiają do ponownego przetwarzania rzeczy już wytworzonych. Wszystko dla ochrony natury. Ale są przykłady, gdzie natura sama daje sobie radę. Naukowcy odkryli, że tereny otaczające nieczynną elektrownię jądrową w Czarnobylu, które przez tyle lat były w dużej mierze właściwie niedostępne dla ludzi, stały się teraz rajem dla dzikich zwierząt. Przez gęste lasy i wśród zieleni wędrują rysie, żubry, jelenie, lisy i wiele innych gatunków. Ta tak zwana czarnobylska strefa wykluczenia obejmuje 2800 km kwadratowych północnej Ukrainy i stanowi obecnie trzeci co do wielkości rezerwat przyrody w Europie kontynentalnej i stała się wręcz kultowym, choć przypadkowym eksperymentem ponownego zdziczenia. To fascynujący przykład sił natury, natury, która potrafi odbić się po czasowej degradacji. W kwietniu minie, przypomnijmy, 37 lat od katastrofy w Czernobylu. Wokół reaktora utworzono 30-kilometrową strefę zamkniętą, pozostawiając puste dwa duże miasta i także ponad 100 wiosek i gospodarstw. Jednak większość radioaktywności uwolnionej z reaktora rozpadła się bardzo szybko. W ciągu miesiąca pozostało tylko kilka procent z początkowego zanieczyszczenia, a po roku to zanieczyszczenie spadło do mniej niż 1%. Badania przeprowadzone w białoruskim sektorze strefy wykluczenia wykazały, że populacje dzików, łosi i saren niesamowicie się rozrosły w latach 1987-96. W połowie lat 90. wilków było tak dużo, że stawały się wręcz uciążliwe dla rolników. Fotopułapki w Czernobylu sfotografowały rysia euroazjatyckiego, niedźwiedzia brunatnego, bociana czarnego, a także żubra. Ukraińscy i białoruscy badacze odnotowali w tej strefie setki gatunków roślin i zwierząt, w tym ponad 60 rzadkich. Plantacje sosen, które istniały na tych terenach w 1986 roku, ustąpiły miejsca bardziej zróżnicowanym biologicznie lasom pierwotnym, które są bardziej odporne na zmiany klimatyczne, a także na pożary oraz lepiej pochłaniają dwutlenek węgla. No to jest swoista ironia losu, że trzeba było wypadku nuklearnego, aby stworzyć bogatszy ekosystem. Ale też dowód na to, że natura da sobie radę bez względu na to, co zrobi człowiek. I'm not sad for you, but I'm Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem za 21,5 minuty godzina 11. Dziś naukowa środa. Chwilę temu opowiadałem Państwu o Czarnobylu i o tym, jak natura radzi sobie w czarnobylskiej strefie wykluczenia. Promieniowanie nadal jednak tam jest, ale by je znaleźć, nie trzeba jechać koniecznie do Czarnobyla. Kustosz Muzeum Lamp Rentgenowskich Politechniki Opolskiej, dr Grzegorz Jezierski, powtórzył eksperyment Henri Becquerela sprzed lat, który wykazał promieniowanie rud uranu. 127 lat temu było to przełomowe odkrycie naukowe, na bazie którego Maria Skłodowska-Curie z mężem Piotrem dokonała odkrycia polonu i radu. A wszystko zaczęło się od kamienia. Szczegóły zna Agnieszka Stefaniak. Kamień od taki sobie brązowo-szaro-czarny, o nierównej strukturze, a okazuje się, że ten kamień kryje w sobie co, profesorze? Tak, więc to jest po prostu kamień zawierający śladowe wprawdzie ilości uranu. Nie możemy tego kamienia traktować jako rudy uranowej, bo zbyt mała zawartość. Niemniej w Polsce o takiej zawartości kiedyś wydobywano uran na potrzeby wojskowe i część tych kamieni pozostała. To jest z rejonu Kletna, z okolic Lączka Zdroju. Z kolegą żeśmy byli tak razem. On miał miernik, żeśmy chodzili. To jest fragment skały, prawda, jako pozostałość po wydobyciu tej rudy uranowej. Teraz była okazja, żeby wrócić właśnie do tego eksperymentu i powtórzyć ten eksperyment, który 120 chyba 7 lat temu wykonał Becquerel. Wykonał w warunkach jakich? On po prostu poszukiwał takiej zjawiska fluorescencji świecenia i badał różne minerały, różne kamienie, ponieważ jego ojciec był mineralogiem i dysponował wieloma minerałami. Przebadał bardzo dużo i zauważył, że właśnie minerały, które zawierają tylko i wyłącznie pierwiastek uran, wywołują właśnie to zjawisko zaczernienia emulsji fotograficznej. On tam wystawiał te kamienie na światło słoneczne w Paryżu. Z początkiem marca niebo było zachmurzone. On się zdecydował jednak te kamienie, które nie były naświetlone, wywołać kliszę z tymi kamieniami i ku zdziwieniu zauważył się, że mimo, że nie wystawiał to na światło słoneczne, to kamienie, które zawierały związki uranu, powodowały to zaczernienie. I to nasunęło mu, że wydostaje się jakaś energia, bo to, że zostaje zaczerniona błona, to my musimy zrozumieć, że ten kamień, ten minerał wydziela jakąś energię. To było wielkie zaskoczenie w tym czasie dla fizyków. Co to jest za energia? Skąd pochodzi? To był przełom, że pierwiastek sam może wysyłać energię. Potem żeśmy się dowiedzieli wskutek dalszych badań, że to jest efektem przemiany tego pierwiastka. Zawsze uważano, że pierwiastki są stałe, jeśli chodzi o strukturę. Jak pan przeprowadził ten eksperyment? Wychodzimy od tego, że w ręce trzyma pan kamień. Najpierw zrobiliśmy ciekawe zdjęcie w świetle ultrafioletowym. Bardzo ładnie to wychodzi, te fragmenty, gdzie tam znajdują się związki uranu. One emitują w promieniowaniu ultrafioletowym, świecą. Natomiast potem zawinęliśmy to w czarny papier. Była położona błona fotograficzna. Zostało to owinięte czarnym papierem, dlatego że ta ekspozycja trwała prawie 4 dni. Becquerel tylko jak gdyby dokonał tego przełomu, natomiast całe badania związane z tym dziwnym zjawiskiem, które Maria Skłodowska-Curie nazwała promieniotwórczością, właśnie tą całą dziedzinę wiedzy stworzyła Maria Skłodowska-Curie. Ta nagroda, która została przyznana wspólnie Becquerelowi i Marii Skłodowskiej-Curie wraz z mężem, to właściwie Becquerel, jak mówię, tylko zauważył ten, natomiast nie był w stanie interpretować, nie zajmował się. Maria Skłodowska-Curie, tak się złożyło, że ten temat był akurat taki troszeczkę niszowy. Wszyscy się w tym czasie zajmowali promieniowaniem rentgenowskim, które było parę miesięcy wcześniej odkryte i ona wpadła na pomysł, że to jest właśnie temat do zajęcia się i przez 4 lata badała to zjawisko. Badała różne materiały, w tym czasie dokonała odkrycia 2 nowych pierwiastków, polon i rad. Ona tych pierwiastków fizycznie nie widziała, ale zinterpretowała poprzez to, że wysyłają właśnie te promienie. Samo zjawisko promieniotwórczości, to ten termin pochodzi od naszej Marii Skłodowskiej-Curie. Jeżeli pojadę na Dolny Śląsk i znajdę taki kamień, czy ja mogę w warunkach domowych przeprowadzić sobie taki eksperyment? Tak, oczywiście. W każdym czasie można to zrobić, jeżeli ma się taki kamień, który zawiera rudę uranu. Trzeba tylko mieć warunki do ciemni. Dzisiaj jest, powiedzmy, w technice cyfrowej mało kto używa błon. To trzeba tradycyjnie wywołać, tak jak dawniej się wywołał. Ja pamiętam te czasy, kiedy się w łazience ojciec zamykał, prawda? Szczelnie tutaj kocami zabezpieczał drzwi. Oczywiście, czyli teoretycznie można. Oczywiście. Szkoda, bo myśmy po prostu, to nasze pokolenie, to było jedno z hobby. Zresztą właśnie rentgen też już traktował to jako hobby, wtedy zresztą to była nowość, ale ono bardzo rozwijało, dlatego że to było wielkie przeżycie, jak się pojawiał ten stopniowo w tym obraz, prawda, utrwalanie i tak dalej. Wtedy przywiązywaliśmy taką wagę, że się po prostu to robiło myśląc o tym. Dzisiaj się strzela aparatem, wyłączając mózg. W ogóle mózg nie pracuje, palec pracuje. Są jeszcze tacy, którzy się fotografią taką tą prawdziwą zajmują w dalszym ciągu. Z doktorem Grzegorzem Jezierskim, kustoszem Muzeum Lamp Rentgenowskich Politechniki Opolskiej, rozmawiała Agnieszka Stefaniak. Somewhere south of Alabama, and north of Cuba, there lies a beautiful whore of a city. She accepts all donations and attracts an endless stream of lovers. Colombian pushers and murderers, American swindlers and Slavic thugs. Because here a man can be himself, but now she's sinking into the sea. Za 12 minut godzina 11 w Trójce przed południem, pora najwyższa zaprosić Państwa na nasze codzienne przedpołudniowe spotkanie z historią. Piotr Łodej i historyk doktor habilitowany Tomasz Gajownik. Niezła historia. 15 marca 1595 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Akademii Zamojskiej. Nim powiemy o tym, jak wyglądały początki funkcjonowania tej uczelni, przypomnijmy też, jaki był cel powołania do życia Akademii. No to jest przykład, kiedy jeden z najwybitniejszych przedstawicieli najwyższej klasy społecznej, politycznej, czyli magnaterii, jedna z najwybitniejszych postaci przełomu XVI-XVII wieku, kiedy kanclerz Jan Zamoyski postanowił utworzyć uczelnię, która miała być kuźnią de facto kadr różnego rodzaju kadr politycznych, ale też naukowych i służąca też interesom społecznym w jakimś stopniu. Akademia Zamojska była pierwszą prywatną uczelnią w Rzeczypospolitej, która była w całości opłacona przez wielkiego kanclerza. Miała być oczywiście też symbolem potęgi i ambicji fundatora, prawda? No bo to w jakiś sposób naturalny wiąże się, że nie tylko pro publico bono, ale jakby pokazanie tego, jaką rolę spełnia w realiach politycznych Rzeczypospolitej Zamojskiej. W tym samym roku papież Klemens VIII zatwierdził powołanie Akademii w formie stosownej buli i w tym akcie fundacyjnym uczelni z około roku 1600 zawarte zostały powszechnie znane słowa kanclerza Zamojskiego. Takie są Rzeczypospolite, jak i ich młodzieży chowanie. Zamojski planował, by Akademia stała się prężnym ośrodkiem kultury polskiej, a zarazem katolickiej, która oddziaływałaby silnie na ludność prawosławną, przeważającą w województwach południowo-wschodnich. Czyli oprócz tego wymiaru naukowego, politycznego, był ten wymiar też religijny. I w pierwszej dekadzie swojego istnienia, do śmierci hetmana, Akademia zdobyła naprawdę znaczący rozgłos nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, co wiązało się między innymi z faktem, jacy tam byli zatrudniani wykładowcy czy nauczyciele. I pamiętajmy, że na przełomie XVI-XVII wieku Akademia Zamojska była jednym z głównych ośrodków myśli naukowej w Polsce. Niezła historia. A jak wyglądały początki funkcjonowania Akademii Zamojskiej? Na początku działalności Akademii Zamojskiej istniały trzy wydziały. Był to Wydział Filozoficzny, Medyczny, Prawniczy, czyli de facto odpowiadający standardom funkcjonowania uczelni wyższej w realiach epoki nowożytnej, z drugiej strony też odpowiadających zapotrzebowaniom państwa na ludzi o takich akurat predyspozycjach zawodowych, to znaczy czy w jakim stopniu działających w tych kierunkach. Tak jak już wspomniałem, byli zatrudnieni na uczelni znakomici wykładowcy. W tamtym czasie na samym początku było to 15 profesorów, wśród których możemy wymienić chociażby takie najbardziej znane postacie jak Stanisław Staszic. Akurat on w późniejszym trochę okresie dołączył do grona pedagogicznego Akademii, ale byli to na przykład Melchior Stefanides, który był pierwszym rektorem, zajmował się logiką, metafizyką, czy Wawrzyniec Tarnigel, a także na przykład Jan Niedźwiecki Ursinus, który był lekarzem, twórcą podręcznika gramatyki łacińskiej, a także chociażby Maciej Jaworowski, który wykładał prawo i filozofię. Trzeba powiedzieć, że Akademia ruszyła z wielkim przytupem, prawda, bo rzeczywiście środki, jakie Jan Zamojski przeznaczył na organizację Akademii, na wyposażenie sal, a także właśnie chociażby sam fakt zatrudnienia wybitnych uczonych, sprawiło, że do tej uczelni garnęło się bardzo wielu młodych ludzi, którzy liczyli, że dzięki wiedzy, którą uzyskają, będą mogli potem rozwinąć skrzydła, rozpocząć bardzo ciekawe kariery. I trzeba przyznać, że spora spośród nich część rzeczywiście odniosła później, bym powiedział, używając współczesnego języka, sukces zawodowy w obrębie swoich dyscyplin, w których się kształcili. Ta część działalności edukacyjnej została zlikwidowana wraz z zaborami, ale to nie koniec Akademii Zamojskiej. Wielki powrót, czego jesteśmy świadkami obecnie. Faktycznie powołano w ubiegłym roku Akademię Zamojską. Myślę, że ta uczelnia ma pewną perspektywę przed sobą. No, nawiązuje do tej tradycji Akademii Zamojskiej i wydaje się, że jak na razie idzie to wszystko w dobrym kierunku. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ale dziś o Akademii Zamojskiej opowiadał. Dziękujemy bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Oh,